2018. 26, 27, 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bine v-am găsit, a fost stins incendiul de la școala 124 din București. Problema siguranței la incendiu în școli rămâne. Pe final de mini-vacanță se aglomerează drumurile de pe Valea Prahovei. Deși de la începutul anului în România benzina s-a scumpit cel mai mult între toate statele europene. Imediat știrile, acum datele meteo. Plouă acum izolat în Oltenia, în Munții Parâng și în Apuseni. Vreme caldă astăzi, cu maxim între 21 și 31 de grade. După amiază vor fi averse și vijelii de scurtă durată pe alocuri în regiunile vestice și sud-vestice, în Carpații occidentali și meridionali, precum și în zonele de deal aferente. În București, acum 23 de grade, maxima va fi în jur de 29. Ascultați știrile Europa FM. Incendiul de la școala 124 din București a fost stins, totuși la fața locului rămân două autospeciale de pompieri pentru supraveghere. Reamintim, din fericire, nu s-au înregistrat victime. Nu a fost stabilită deocamdată nici cauza incendiului, ce a fost stins în aproape 7 ore. A ieșit la iveală faptul că școala din sectorul 5 al capitalei nu avea însă autorizație la incendiu, cum se întâmplă de altfel în cazul altor aproape 600 de unități școlare doar în București. Alexandra Stănescu relatează. Incendiul a fost anunțat în jurul orei 3 dimineața de către locatarii din blocurile învecinate școlii 124 din capitală, din sectorul 5. La 3:30 m-am sculat și am văzut lumină multă. Era lumină ca ziua. Flăcările s-au extins cu repeziciune și au cuprins structura de lemn a acoperișului. O parte din acesta s-a prăbușit îngreunând intervenția pompierilor. Adrian Marin, purtător de cuvânt al ISU București-Ilfov. S-a reușit pătrunderea într-o parte a clădirii în podul acesteia pentru limitarea propagării incendiului. Exista un personal care asigura paza clădirii. Nu au existat victime sau persoane surprinse de incendiu. Iar flăcările puternice nu au fost singura problemă a salvatorilor. Presiunea slabă a apei în zona a determinat o mobilizare impresionantă. 20 de autospeciale de stingere, 3 autoscări și un echipaj de descarcerare, dar și mai multe echipaje smurd. Școala numărul 142 nu are aviz de la ISU. De altfel, nicio școală din cartierul Rahova nu deține această autorizație. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Marian Banu. Vom relua rapid problema autorizațiilor cu ISU, dar în primul rând cu autoritățile locale, pentru că trebuie înțeles că este o muncă de echipă. Autorizațiile se obțin la standardele europene, cerințele sunt foarte ridicate și sunt unele clădiri în București care nu mai pot obține aceste autorizații în mod obiectiv din punct de vedere al construcțiilor. Cei 750 de elevi ai școlii 124 din capitală, mistuită de flăcări, vor merge de mâine la alte școli din zonă. Mini-vacanța de Rusalii se apropie de sfârșit, iar traficul pe Valea Prahovei devine tot mai dificil. Despre tronsoanele pe care s-a format deja coloană de mașini vorbește comisarul Ramona Tudor de la Infotrafic. Valorile de trafic au început să crească pe drumul național 1 București-Brașov pe sensul de coborâre, ca urmare a numărului mare de autovehicule care se deplasează dinspre stațiunile montane de pe Valea Prahovei spre celelalte regiuni, astfel între kilometrii 135 de la limita județelor Brașov și Prahova și 130 în Bușteni, circulația se efectuează în coloană cu viteze de deplasare de 20-30 de km pe oră. În condiții de trafic intens, șoferii sunt sfătuiți să urmeze o serie de reguli. Conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze în permanență viteza la condițiile de trafic, să nu se angajeze în efectuarea unor manevre riscante de depășire, să folosească luminile de avarie când încheie o coloană de autovehicule care încetinește sau oprește și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la datorie pentru fluidizarea circulației. De la începutul anului, benzina vândută în România s-a scumpit cel mai mult dintre toate statele europene. Prețurile au crescut cu 11,8%, o creștere aproape dublă față de media europeană, arată o analiză Capital. Iar prețurile vor continua să meargă în sus, explică specialiștii pentru Europa FM. Iulia Noghi relatează. De la începutul anului și până în prezent, benzina comercializată în România s-a scumpit cu 11%, de la 5 lei și 16 bani cât costa în prima zi anului, la 5 lei și 72 de bani în data de 21 mai, conform ultimelor date prezentate de Oil Bulletin, Serviciul European de Monitorizare al Carburanților. În primele 5 luni, prețul mediu al benzinei în Uniunea Europeană a crescut cu 6,25%, au constatat jurnaliștii de la Capital. Cea mai mare scumpire a benzinei din Europa se înregistrează la noi în țară, iar pe locul secund se află Marea Britanie. Creșteri peste medie s-au mai înregistrat în Estonia, Danemarca, Belgia sau Lituania. Și vor mai veni scumpiri. Ion Lisandru, vicepreședintele Asociației Române de Logistică, Arilog. Creșterea și mai ales fragilitatea leului pe acest joc din România va duce, părerea mea, către 6 lei. Majorarea vine pe fondul scumpirii țițeiului, fluctuației cursului, dar și a taxelor. Numărul furturilor comise în popasul Sinești-Ialomița este ridicat, o confirmă acum și numărul de dosare penale deschise de poliție, 50, însă toate cu autori necunoscuți. Până acum, oamenii legii au reușit să rețină doar 3 suspecți pe care i-au eliberat după 24 de ore din lipsă de probe suficiente. Transmite Madalin Sofronie. Scandalul furturilor comise în popasul Sinești a intrat în atenția opiniei publice după ce un bărbat a povestit pe internet cum a fost atacat de o bandă de hoți după ce se întorcea acasă din mini-vacanța de 1 mai. Cazul nu este însă singular, alte 10 de persoane reclamând faptul că au fost victime ale hoților care acționează în această zonă. Polițiștii confirmă faptul că au în lucru 50 de dosare penale pentru furt și tentativă de furt, toate însă cu autori necunoscuți. Modul de operare este destul de simplu. Infractorii urmăresc șoferii care parchează mașinile în zona popasului, le înțeapă roțile, făcând să pară că totul a fost un accident, iar apoi fură din automobile tot ce le stă la îndemână. În ultimele 12 luni, doar 3 suspecți au fost reținuți și ulterior eliberați din lipsă de probe. Pentru a reduce însă numărul furturilor, zona popasului Sinești a devenit o prioritate pentru polițiștii din Ialomița, aici desfășurându-se o serie de campanii de prevenire în care conducătorii auto au fost instruiți cum să-și protejeze mașinile și bunurile pe care le lasă în interiorul lor. Între timp, reprezentanții Corpului de Control al Poliției Române continuă cercetarea prealabilă a șefului Inspectoratului de Poliție Ialomița și a celorlalți polițiști cu funcții de conducere, despre care există indicii că ar fi gestionat deficitar reclamațiile cu privire la furturile comise în popasul Sinești. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Referendumul din Sebeș, organizat pentru cumpărarea unui laborator mobil pentru monitorizarea calității aerului, a fost invalidat. Prea puțini locuitori s-au prezentat la urne. Numărul celor prezenți la vot înscriși pe listele electorale permanente a fost sub pragul de 30%. Ioana Brustur, capitanul. La referendum au participat aproape 7400 de persoane, respectiv 28,17% din populația cu drept de vot, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Sebeș. Puțin peste 7000 de oameni au răspuns da, în vreme ce 201 au răspuns nu. Locuitorii au fost întrebați dacă sunt de acord cu achiziționarea de către municipiul Sebeș a unui laborator mobil pentru măsurarea și monitorizarea calității aerului din oraș, dar și cu suportarea cheltuielilor privind funcționarea și utilizarea acestuia. În urma invalidării referendumului, primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a declarat că administrația locală va solicita autorităților ca județul Alba să fie dotat cu un laborator mobil pentru măsurarea calității aerului, iar Sebeșul să beneficieze de acesta. Ideea achiziționării acestui laborator a venit după ce la Sebeș au avut loc în ultimii ani mai multe proteste în care mai mulți oameni acuzau că sunt companii care, prin activitatea lor, poluează mediul. Ascultați știrile Europa FM. După ce 5 parlamentari ai PSD au trecut în ultima săptămână la Partidul Pro-România, formațiune condusă de Victor Ponta, fostul premier își prezintă astăzi agenda politică. Pe de altă parte, fostul președinte Traian Băsescu a declarat că Partidul Mișcarea Populară va vota pentru moțiunea de cenzură la adresa guvernului Dăncilă, o moțiune anunțată de liberali. Aceste mișcări de pe scena politică ar putea pune în dificultate coaliția aflată la guvernare, care pierde majoritatea parlamentară. Revine Iulian Ochi. PSD a rămas fără 5 parlamentari în 7 zile. Aceștia au trecut la partidul lui Victor Ponta, justificându-și plecarea prin nemulțumirea față de stilul autoritar de conducere a lui Liviu Dragnea. Socialdemocrații, fidele acestuia, și-au acuzat foștii colegi de trădare. După aceste plecări, socialdemocrații nu mai dețin singuri majoritatea și se bazează pe sprijinul Uniunii Maghiare și al celorlalte minorități naționale. Victor Ponta consideră că actuala guvernare este foarte slabă, dar nu va vota o moțiune împotriva ei. a declarat la B1. Guvernul Dăncilă e un guvern foarte slab, un guvern foarte, foarte nepregătit. Dar să înlocuiesc pe Dăncilă cu Ludovic Orban? Nu, n-aș face niciodată așa ceva cu mâna mea. Moțiunea va fi votată însă, fără să fie nevoie de negocieri, de PMP. O votăm și dacă nu are șansă de reușită, a spus fostul șef de stat Traian Băsescu, liderul partidului Mișcarea Populară. Vă reamintim, la începutul lunii mai, PNL a anunțat că va iniția o moțiune de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă, urmând să încerce atragerea de voturi chiar și din partea aleșilor PSD. Miercurea aceasta începe cea mai mare ediție de până acum a târgului de carte Bookfest. Timp de 5 zile, târgul organizat la Romexpo în București le va oferi cititorilor sute de evenimente și 1 milion de cărți. Ioana Dumitrescu. Mihai Mitrică, directorul executiv al Asociației Editorilor de Carte, spune la Europa FM că atât expozanții cât și vizitatorii vor avea la dispoziție la ediția din acest an spații mult mai ample decât în anii anteriori. Anul trecut, Bookfest a fost vizitat de aproximativ 100.000 de cititori. În jur de 1 milion de cărți vor fi la vânzare la această ediție a Salonului de Carte Bookfest în 2018, dar nu vânzarea este principalul motiv pentru care așteptăm oamenii, ci, cum să spun, dorința editorilor de a le arăta celor care mai sunt interesați în România de carte, cât de bogată este oferta editorială. Statele Unite ale Americii sunt invitatul de onoare la Bookfest-ul din acest an. Standul Statelor Unite va fi deschis miercuri la ora 13, iar a doua zi, pe 31 mai, va avea loc un eveniment dedicat scriitorului de origine română Matei Călinescu. La eveniment va participa și ambasadorul Statelor Unite Hans Klemm. Directorul executiv al Asociației Editorilor de Carte spune că la târgul din acest an cititorii vor putea participa și la alte evenimente speciale. Evident, evenimentele de la standul invitatului de onoare, ca în fiecare an, dar mai mult în acest an, pentru că Statele Unite reprezintă cultură care dă tonul la nivel mondial. De asemenea, ziua de 1 iunie, când copiii, pe lângă obișnuitele ateliere cu diverse personaje din cărțile preferate, vor avea ocazia și până pe 1 iunie, dar cu atât mai mult pe 1 iunie, să vadă cum arată o hartă a Bucureștiului de dimensiuni 3x3 metri cu principalele puncte de interes cultural, construită din piese tip Lego. Intrarea la Bookfest este liberă. Mii de britanici se grăbesc să obțină cetățenia germană din cauza ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Potrivit postului german Deutsche Welle, anul trecut, după începerea procesului Brexit, de 10 ori mai mulți britanici au devenit nemți comparativ cu anul 2015. Anca Grădinaru. I'm a very fresh German. I've only been a German since yesterday lunchtime. Postul german de televiziune Deutsche Welle a organizat o dezbatere cu doi dintre britanicii care tocmai au devenit germani. Ei au explicat că acum în Marea Britanie nimeni nu știe ce se va întâmpla după plecarea din Uniunea Europeană și că au ales să aibă și o cetățenie a unei țări din Uniune, tocmai pentru a fi sigur că nu rămân fără drepturi pe care le-au avut până acum. It's insane, but we don't know. And it could become, I mean, who knows how out of control this could. 7500 de britanici au ales să devină și germani în 2017, de peste două ori mai mulți decât în anul precedent. În total, în 2017, Germania a oferit cetățenia sa la peste 110.000 de străini, printre ei și 4.238 de români. Noi germani au o medie de vârstă de 53 de ani. Europa FM Sport, acum cu Vasile Constantin. Bună ziua, CS Universitatea Craiova a câștigat Cupa României. Oltenii au învins-o cu 2-0 pe FC Hermannstadt în finala jucată pe Arena Națională. Gustavo a deschis scorul în minutul 30 după ce sibienii nou promovați din Liga a doua au avut primele ocazii importante, iar apoi Alex Mitrița a înscris în minutul 58, servit de Băluță. Aproximativ 20.000 de fani ai oltenilor au fost în tribune, iar trofeul merge după 25 de ani în bănie. CSU Craiova va găzdui în iulie, la o dată care nu a fost încă stabilită, Supercupa României contra campioanei Ligii 1 CFR Cluj. Deținătoarea trofeului Elena Ostapenko a fost eliminată din runda inaugurală a turneului de la Roland Garros. Letona, care a învins-o în finala de anul trecut pe Simona Halep, a cedat acum în fața ucrainiencei Caterina Kozlova, numărul 66 WTA, cu 7-5, 6-3. Actuala ediție a Open-ului Franței a început cu alte două mari surprize. Venus Williams a fost învinsă de chinezoica King Wang, iar Joanna Konta a fost eliminată de Iulia Putintseva. Întâlnirea Alexandrei Dulgheru cu Cristina Mecca